No, to je jedinečné. Jásala Eulálie, kdybychom se vzali, byla by to světová senzace. Nejpodivnější pár pod sluncem. Největší a nejsilnější žena světa se provdala za krále trpaslíků. Taková reklama by přece táhla, ne, to jistě, ale, tady neexistuje žádné ale. My dva se zkrátka musíme vzít. Jako umělecký a manželský pár vyděláme spousty peněz. Projedeme celou Evropu a možná celý svět. Obecenstvo se na naše představení přímo pohrne, Medard se nestačil divit. Ještě před chvílí se třásl strachy v prázdném sudu a teď tu poslouchal o vzrušujících perspektivách, a to nejen uměleckých. Nebo se ti snad nelíbím. Zvedla výhružně obočí, máš pocit, že nejsem tvůj typ. Nebo si snad zadán. Řekni, kdo to je a stane se ze mne ničivý tajfun. Moc se mi líbíte, přiznal se Medard, nikdy jsem tak krásnou a silnou ženu neviděl. A vezmeš si mě. Pidi muž přikývl. Výborně. Zajásala, co nevidět bude svatba a potom ukážeme světu, co všechno v nás vězí. Rozvineme svůj talent a staneme se největší senzací tohoto století. 27. Eulálie Lamželezo to měla promyšleno znamenitě. Zpráva, že si bere za muže trpaslíka, se rozletěla Prahou neuvěřitelnou rychlostí. A všude zabrala. Vzrušila komedianty, podnikatele i novináře. Málo platné, lidé si potrpí na kuriozity a tahle patřila mezi největší. Dokonce i Ferdinandova korunovace a s ní spojené výtržnosti byly tou neuvěřitelnou novinou zatlačeny do pozadí. Praha česká, německá i židovská se dočetla ve svých novinách nejen o nerovném manželství, ale i o nově ustaveném uměleckém páru, který co nevidět oslní senzacechtivé obecenstvo. Leč pozor! Duo Eulálie a Medard nehodlá vystupovat v podřadných pražských lokálech nebo dokonce špelunkách. Předvede se pražskému publiku pouze několikrát a potom nastoupí dlouhodobé zahraniční turné. Tohle ovšem nebyl žádný blaf. Eulálii Lamželezo navštívilo několik impresáriů, kteří v nové dvojici tušili znamenitý obchod a vnucovali silačce výhodné smlouvy. Ta ale prozatím takticky vyčkávala. A taky se samozřejmě připravovala na svatbu. Nemohla to jen tak odbít, protože takovou veselku nelze utajit. Tuhle událost si pražský lid nenechá ujít. To se musí vychutnat. Jde o svatbu století a ne o měšťanský sňatek dvou bezvýznamných lidiček. Obřady za účasti početného obyvatelstva byly uskutečněny v Týně a vzbudily zasloužené veselí. Nevěsta činila do výšky jako obrovská socha a ani do šíře nezabírala nijak malý prostor. Za to ženicha po jejím boku bylo sotva vidět. Medard byl ještě menší, než svatební čumilové předpokládali. Nedosahoval ani velikosti nevěstiny kytice. Tintěrovi nasedli do kočáru a za jásotu davů odjeli na svatební hostinu do pivovaru u Fleků. Majitel, který rozuměl reklamě, pozval totiž svatebčany zdarma a předpokládal, že se mu to bohatě vyplatí. Měl pravdu. V tu ránu bylo ve všech místnostech doslova našlapáno a flekovská třináctka musela být narychlo najatými číšníky roznášena nejenom na dvůr, ale i do přilehlých ulic. Každý se chtěl napít na zdraví populárního novomanželského páru, o kterém se už začalo mluvit i ve vzdálenějších městech. Medard byl opět opojen sám sebou. Měl pocit, že jeho sen o slávě, aniž by pro ni cokoliv udělal, je na dosah ruky. Usmíval se na všechny strany a každému, kdo se ocitl v jeho blízkosti, podával ruku. A také mohl oči nechat na své milované Eulálii. Byla opravdu překrásná a určitě by přeprala i kováře Haspru z Libějic. 28. Jenomže nastaly obyčejné všední dny. Jásot davu utichl a z neobvyklého spojení bylo třeba vytěžit co nejvíc. Tak to alespoň viděla Eulálie. Tak miláčku, usmála se a teď se dáme do práce. Do jaké práce? Vyděsil se Medard, jsme přece umělci. Máme talent nebo ne, právě proto. Poučila ho, umění, to je největší dřina, jakou si dovedeš představit. To, že si mrňous, se za chvíli okouká a nikdo ti pak nedá ani zlámanou grešli. Jestliže chceš obstát, musíš lidem něco předvést. Ale ne, bědoval Medard, přece nechceš, abych také překusoval podkovy. To v žádném případě, uklidnila ho, na silácké kousky budu samozřejmě já. Ale ty musíš tančit, metat kozelce, dělat stojky a chodit po provaze. Medard zavrtěl hlavou. To nesvedu, nejsem žádný artista. Ale svedeš, byla si stoprocentně jistá, pár týdnů budeš nepřetržitě trénovat a sám se podivíš, jaké děláš pokroky. Nikdy, křičel pidimuž, já, nositel zlaté medaile a král trpaslíků, se k něčemu takovému nesnížím. Odmítl jsem nabídku nejvyššího purkrabího chodka stát se hvězdou mezi jeho pumprdlíky a teď bych měl začínat tady od píky. Budeš muset, děla příkře, natáhni si trikot, koupila jsem ti ho jako svatební dar a začneme s drezůrou. Nemáme času na zbyt. Lidé rychle zapomínají a my musíme vystoupit co nejdříve, než se objeví někdo s dvěma hlavami nebo rybím ocasem. Já cvičit nebudu. Dupal Medard, ani kdyby si tady přede mnou klekla. Na pokleknutí před manželem Eulálie rozhodně nepomýšlela. Věděla o působivějších argumentech. K Medardovu nesmírnému překvapení a hlavně zděšení otevřela zásuvku stolu a vytáhla odtud tenkou pružnou rákosku. Pak popadla chotě a položila si ho na klín. Než se stačil vzpamatovat, stáhla mu kalhoty a intenzivně ho začala šlehat. Medard se rozječel jako ještě nikdy v životě, ale dojmout manželku se mu nepodařilo. Teprve když zaúpěl, že cvičit bude, déšť dobře mířených ran ustal. Budeš tedy trénovat. Budu. Dobrá, odložila rákosku Eulálie, ale pamatuj si, že nebudu trpět žádné ulejvání. Co tedy zbývalo Medardovi jiného, než se podvolit pevné kázni? Pod Eulálijiným přísným vedením se začal pokoušet o artistické kousky. Moc mu to nešlo. Byl vyloženě nešikovný a patrně i bez talentu. Proto však Eulálie neměla pochopení. Když se cvičenec rozbrečel nebo začal umdlévat v úsilí, popadla rákosku a pouhé její zasvištění vzduchem vlilo Medardovi do žil nový elán. 29. Medardův výcvik nepostupoval tak rychle, jak si Eulálie představovala. Nepomáhaly sliby blízkého bohatství ani časté výprasky. To je neuvěřitelné, funěla Lamželezo, jakýsi lenoch. Takhle to chceš někam dotáhnout. Medard však vidinu jejich skvělých cílů absolutně nezdílel. Nebažil po Londýnu, Bruselu a nelákala ho ani vidina vzdálené Ameriky. Alespoň ne za tu cenu, že si zhuntuje své tělíčko. Měl ho celé rozbolavělé a to dovedl s bídou udělat kotrmelec. Za této situace se nikdo nemohl divit, že začal vážně pomýšlet na útěk. Nejen od Eulálie, ale i z Prahy. Dobře věděl, že pražské hospody a putiky by pro něj byly velice nejistým úkrytem a jeho mohutná manželka by ho našla všude. Ale nechtěl se ukvapit. Eulálie zřejmě počítala se vším a bedlivě ho střežila. Kdykoliv odcházela z domu, svázala manželovi ruce i nohy a položila ho do zásuvky stolu vedle rákosky. Proč mi nedůvěřuješ? Lkal potupený Medard, přece bych mohl za tvé nepřítomnosti trénovat. To ti tak věřím, ušklíbla se, odbýváš cvičení, i když se na tebe dívám. Snad si myslíš, že jsem na tebe zbytečně přísná, ale jednou mé úsilí oceníš. Až okusíš opravdový úspěch, budeš mi vděčný za to, že jsem nepovolila. Měla stoprocentní pravdu. Medard viděl ve své cvičitelce tyranku a snil jen o tom, jak by unikl z dosahu její rákosky. Jednou to přece vyjít musí. A vyšlo to. Jednoho dne, když Eulálie odcházela pryč, tak buď ze soucitu nebo z trestuhodné nedbalosti neutáhla choti pouta tak, jak bývalo jejím zvykem. Medard okamžitě vycítil jedinečnou příležitost. Teď nebo nikdy. Řekl si vzrušeně a sotva za Eulálií zapadly dveře, začal se osvobozovat z pout. Šlo to pomalu, ale šlo to. Asi po půl hodině úsilí mohl volný pidi muž vylézt ze zásuvky. Nyní šlo ještě o to, dostat se z bytu. Dveře byly zamčené a škvírou pod nimi se nedokázal protáhnout ani on, trpaslík. Zbývalo tedy okno. Medard je opatrně otevřel a pohlédl dolů. V zápětí vykřikl a zacouval zpátky. Pod ním zela hluboká propast, která vzbuzovala hrůzu. Pak se ale podíval na opačnou stranu a spatřil rákosku. Okamžitě si představil výprask, kterému neujde, jestliže ho Eulálie zastihne v bytě. Musím překonat závrať, rozhodl se a po něčem se spustit na ulici. Jsem přece už málem vycvičený artista. Najít vhodný předmět nebyl problém. Eulálino oblíbené číslo bylo roztrhat lano na malé kousky a tak měla po ruce vždycky dost silných provazů. Jeden z nich se nyní Medardovi velice hodil. Snad dělám chybu, říkal si, uvazuje konec provazu k oknu a unikám svému štěstí. Třeba bych vyrostl ve velikého artistu, stal se miláčkem davů a udivil bych celý svět. Jenomže na takovou dřinu nemám zkrátka povahu. Navlékl si ještě zlatou medaili a pak se spustil po provaze do Týnské ulice. 30. První fáze útěku se zdařila, ale Medard věděl, že ještě nemá vyhráno. Za chvíli ho začne Eulálie hledat a jistě zburcuje půl Prahy. Obyčejný muž by snad měl naději, že ujde byť i zvýšené pozornosti. Ale trpaslík. Každý se za ním ohlédne a rád podá i nějakou tu informaci, bude-li třeba. Je nutné zmizet co nejrychleji a co nejdál. Pokud možno až na konec světa. Medard pádil ke Karlovu mostu a poté Mosteckou ulicí na Hradčany. S potěšením konstatoval, že se začíná stmívat. Trochu si odpočinul, rozhlédl se a pokračoval směrem k Pohořelci. Věděl tam o zájezdní hospodě, jejíž dvůr byl plný beden a rozličného harampádí. Přímo ideální místo pro trpaslíka na útěku. Medard nepozorovaně vběhl na dvůr, protáhl se mezi dvěma bednami a skryl se u zdi za velikým sudem. Vyplašil sice krysu, která to dala najevo nespokojeným zapištěním, ale za to byl alespoň dočasně v bezpečí. Teď si mohl v klidu rozmyslet, co podnikne dál. V každém případě je nutné zmizet z Prahy a to nejraději v noci. Ale jak? Pěšky. Proč pěšky? Před hospodou je přece ustavičně několik formanských vozů. Kdyby se, zatímco voskové budou hodovat ve výčepu, na některý vyšplhal a skryl se mezi nákladem, určitě by se dostal z Prahy a hlavně hodně daleko. Jel by ovšem zcela do neznáma. Nemohl by změnit směr jízdy. Kam by směřoval povoz, tam by musel jet i Medard. Ale co na tom vlastně záleží? Každý povoz přece jednou někam dojede. A všude na světě jsou hospody, které rády pohostí nejmenšího muže mocnářství, když jim poví o tom, jak přemohl všechny pumprdlíky Rakouska-Uherska. Medard byl rozhodnut. Když se ještě více setmělo, vylezl ze své skrýše a vyšel před hospodu, kde stály dva povozy. To je rána. Vydechl pidi muž, zase abych se rozhodoval. Třeba jeden z povozů jede do krásného města a druhý do nějaké odporné, zavšivené díry. Ale rozhodnout se musel. Vyšplhal na první z povozů, zalezl pod hromadu prázdných pytlů a po chvíli převalování tvrdě usnul. 31. Medard byl natolik unavený a psychicky vyčerpaný, že ho neprobudil ani hlučný odjezd z pohořelické hospody. Neslyšel voskovo podnapilé halekání, kterým se loučil s rozšafným hostinským, ani to, jak se s námahou drápal na kozlík. Nevnímal povel hyje a spokojeně oddychoval, zachumlán v pytlích, když sebou povoz trhnul a dal se do pohybu. Spal hlubokým, bezesným spánkem. Tak se mezi tím, co ho rozlícená Eulálie hledala po všech pražských hospodách a pivovarech, vzdaloval od ohniska nebezpečí neznámo kam. Asi po hodině jízdy se Medard přece jen probudil. Rychle se upomenul na to, co předcházelo a opatrně vystrčil hlavu z pytlů. Mnoho toho neviděl. Byla poměrně tmavá noc, měsíci se příliš nedařilo prodrat se z mraků a hvězdy probleskovaly jen tu a tam. Povoz kodrcal po kamenité silnici lesem a voska si prospěvoval píseň o tom, že má panenku v roudnici. Jeho bariton byl chraplavý a nelahodný. Medard cítil, že začíná mrznout. Však už byl také listopad a zima přede dveřmi. Kam asi jedeme? Napadlo zuby drkotajícího pidi muže, do Berouna, do Benešova. Nebo někam k Příbrami. Zeptat se ovšem neodvážil. Raději se znovu zachumlal do pytlů a po chvíli opět usnul. 32. Když se Medard znovu probudil, začínalo svítat. Vyhrabal se ze své skrýše a roztřásl se zimou. Rozhlédl se a zjistil, že vůz již dávno bez potahu stojí na jakémsi dvoře. Na střeše stavení, listech stromů i na trávě kolem se bělala jinovatka, kde si v sousedství kokrhal kohout. Co nevidět propukne nový den, Medard zapudil touhu znovu zalézt mezi pytle. Zadarmo se svezl a to musí stačit. Teď je třeba slézt z vozu a vydat se na průzkum okolí. Jenom jestli na dvoře není nějaký zlý pes. Naštěstí nebyl. Medard slezl po zadním kole na pevnou zem, ale dobře mu nebylo. Byl celý stuhlý a znovu jim otřásla zima. V té chvíli zalitoval, že opustil svou korpulentní manželku. Eulálie ho sice vyplácela rákoskou, ale v jejím příbytku nebylo nikdy chladno. A to je slabé slovo. Bývalo tam vždy příjemně teploučko. Co se však dalo dělat? Nyní nebyl v Praze, ale... Kde se to vlastně ocitnul? Na vesnici. V nějakém městě. Medard se rozběhl k vratům a obratně je podlezl. Pak se zvědavě rozhlédl kolem. No ne. Vydechl, tohle je přece Říp. Jak to tak vypadá, jsme v roudnici. Ale pidi muž se mýlil. Silueta veliké hory, která se před jeho zraky objevila, neměla se starobylými pověstmi opředeným kopcem nic společného. V raním pološeru zde sice jakás takáž podoba byla, ale ve chvíli, kdy se ještě více rozednilo, nemohla být o roudnici ani řeč. Medard zíral na obrovskou haldu hlušiny a záhy zjistil, že není zdaleka jediná. Teď už bylo úplně jasné, že se z Pohořelce dostal rovnou na hornické Kladno. 33. Hospoda u průhonu nepatřila k nejluxusnějším. Spíše naopak. Ti, kteří sem chodili, měli většinou hluboko do kapsy a nepotrpěli si na zbytečné pozlátko. Spokojili se s pevnými dubovými stoly, bytelnými žejdlíky a především dobrým trunkem. Stálými hosty zde byli především havíři a hutníci. Proto se také hostinský dobijáš netajil překvapením, když ho časně ráno navštívil trpaslík. A ještě k tomu s medailí. Medard pochopitelně nepřišel hýřit. Šlo mu o dočasné angažmá a proto také vyklopil Šenkýřovi vše, co se vyklopit dalo. Nezatajil nic. Tak se dobijáš dověděl nejen o Medardově vídeňském triumfu, ale také o jeho tragickém manželství s Eulálií Lamželezo. No, kamaráde, řekl po chvíli přemítání hostinský, musíme si uvědomit, že Kladno není Praha. Jestli nechceš cestovat jako krajánek, je třeba na to jít úplně jinak. Tohle je například hornická putika. Chlapy vyfárají z jámy a jdou sem na pivo. Někdy pochopitelně na něco ostřejšího. Kdybys jim ukazoval zlatou medaili a chlubil se, že ji máš od samotného císaře, dlouho bys s tím nevystačil. Tak 2-3 dny. Horníci nemají vrchnost v lásce, navíc ještě tu, která sedí ve Vídni. Musel bys změnit hospodu a za 3 neděle by sis nakladně ani nevrznul. Medard smutně svěsil hlavu. Ale to neznamená, těšil ho dobijáš, že se nedá nic dělat. Když se tak na tebe dívám, napadá mě ideální řešení. Už jsi slyšel o permonících. Slyšel, přikývl Medard, to jsou skřítkové, kteří žijí pod zemí. No právě. Usmál se Šenkýř, jsou to přátelé horníků a varují je před sesuvy půdy. Kdybych tě přistrojil za permoníka, určitě bys udělal na hosty dojem. Ale nesměl bys vykládat o nějaké vídeňské soutěži. Naučil bych tě hornické písničky a také nějaká říkání o tom, jak permoníci zachránili havířům život. Myslíte, že vypadám jako permoník? Strachoval se Medard. Z mých hostů nikdo permoníka neviděl, ačkoliv každý tvrdí, že je s nimi jedna ruka, smál se hostinský. Když tě navléknu do černého, do jedné ruky ti dám kahan a do druhé kladivo, docela určitě se všem zalíbíš na první pohled. Budeš-li mít úspěch, nehodlám na tobě šetřit. To se Medardovi zamlouvalo. Plácl si s hostinským a stal se kladenským permoníkem. 34. Hostinský dobijáš měl velice správný odhad. Když se před horníky objevil Medard s kahanem a kladivem, spustili všichni náramný jásot. A což teprve, když permoník zanotoval. Vy havrani umazaní, kdo by k vám šel do díla? Ve dne v noci pracujete, máte těžký kladiva. S panama se vodíte, po hospodách chodíte. A když přijde pondělíčko, zas do díry musíte. To byl Pedimuš rázem jedním z nich a během jednoho večera se stal miláčkem všech hostů. Musel přidávat a dlužno dodat, že navzdory své lenosti přidával rád. Dokonce po refrénu každé písně udělal na stole několik kotrmelců, kterého naučila jeho žena Eulálie Lamželezo. Dobijáš si mnul ruce, poněvadž viděl, že neprohloupil. Úspěch byl tak mimořádný, že se o návštěvnost nemusel obávat. Druhý den bylo skutečně doslova nabito a hostinský musel přinášet další židle a ještě si jich několik vypůjčit od souseda. Permoník přetahoval havíře i z okolních hospod. Medard se stal hvězdou a dobijáš docela vážně uvažoval o rozšíření hostince. Kdyby udělal za výčepem malý sál s pódiem, mohl by zde provozovat šantán u permoníka a zlatky by se jen hrnuly. Za to konkurence byla patřičně nazlobena a považovala trpasličí produkci za nekalou soutěž. Hostinští reagovali každý dle své nátury. Nováček nabídl Medardovi 20 zlatek na ruku, když přejde k jeho podniku. Stoklasa vyhrožoval, že permoníkovi zakroutí krkem a Popelka si šel stěžovat na okresní hejtmanství. Medard však i nadále zpíval v hospodě u průhonu a proudili tam za ním desítky horníků. Dobijáš střežil permoníka jako oko v hlavě, protože znal své konkurenty a věděl, že jsou schopni všeho. Nešlo však jen o hostinské. Vyjednávat přišli i podnikatelé ze zcela jiných branží. O Medarda projevil vážný zájem ředitel pojízdného varieté Vrštěla a jako náhradu nabízel Dobijášovi kompletní bleší cirkus. Hostinský pochopitelně odmítl, protože o blechy ve svém podniku rozhodně nestál. Objevil se i muž velice podezřelého zevnějšku, který nabízel populárnímu permoníkovi znamenitě zaplacené vystoupení v soukromé vile jistého kladenského bohatce. Ale Medard odolal tomuto pokušení právě tak jako všem ostatním. Byl v hospodě u průhonu náramně spokojen a obecenstvo, které sem pravidelně docházelo, nehodlal zaměnit za žádné jiné. Potíž byla jen v tom, že trpaslík začínal být příliš slavný a taková proslulost se mužům na útěku příliš nevyplácí. Nevyplatila se ani Medardovi. 35. Jednoho dne vtrhli do hospody u průhonu čtyři chlapy odpudivého zevnějšku. Na první pohled zločinci, ne-li vrahové. A hned se scháněli po Medardovi. Ten se schoval pod nálevním pultem a hostinský dobijáš se snažil jeho úkryt zatajit. Nevyšlo to. Když mu nezvaní hosté vlepili pár štulců a zakroutili mu nosem, ztratil odvahu k odporu. Usoudil, že mu jde o život a podle toho se zachoval. Díky jeho zbabělosti byl Medard objeven a lapen. Ani se neodvážil protestovat. Pochopil, že jeho krátké angažmá nakladně končí. Usoudil, že Eulálie Lamželezo získala nežádoucí informace a vyslala své drsné pochopy k manželovu odchycení. Z toho plyne, že budoucnost nebude nijak růžová. Rákoska bude plně vytížena a Medard se opět podrobí tvrdé drezůře. Krušný život. Proč se jen usadil tak blízko Prahy? Chlapi se na rozdíl od pidi muže tvářili velice spokojeně. Dokonce si i poručili láhev pálenky, kterou nečekaně zaplatili. Velice rychle se tekutiny zbavili a opustili lokál. Měli nejvyšší čas. Kdyby se trvali o pár minut déle, museli by se střetnout s Medardovými příznivci, kteří přispěchali na jeho obranu. Těžko říci, jak by to dopadlo, ale to už není důležité. Medardův osud byl spečetěn a kočár, do něhož ho drsní muži odnesli, drkotal zpět ku Praze. Trpaslík měl úzkostí stažené hrdlo a neodvážil se na nic vyptávat. Největší z chlapů se spokojeně zachechtal. Provedli jsme to dokonale, liboval si a Husárek nás za to pochválí. Sadím se, že pivo poteče proudem, možná i kořalka. Těšil se nejtlustší, na tomhle skrčkovi s medailí mu moc záleželo. A když Husárek po něčem touží, tak to také musí dostat. Medard naslouchal, ale nerozuměl. Domníval se, že se vrací ke své mohutné ženě a najednou to vypadá úplně jinak. Zřejmě si na něho políčil někdo jiný. Jaký si Husárek? Ale proč? A kdo ten člověk je? To se měl dozvědět velice brzy. Že o Husárkovi neslyšel, nelze hodnotit jinak, než jako trestuhodnou neinformovanost. 36. Bylo vlastně podivné, že Medard o Husárkovi neměl ani tušení. Jedinou omluvou může být, že libějický pidimuž nepobyl v Praze příliš dlouho a tak mu Husárkův věhlas zcela unikl, třeba že šlo o osobnost významnou, populární a všeobecně známou. Husárek byl bohatý a vážený skřet španělského původu. Měl na Hradčanech svůj palác a chodil oblečen do uniformy husarského důstojníka. Tak vznikla jeho přezdívka, která dala zapomenout na jeho španělské jméno. Byl přesvědčen o tom, že mu život mnohé dluží a ustavičně brblal na nepřízeň štěstěny. Chtěl daleko víc, ačkoliv bohatstvím zastiňoval mnohé šlechtice. Viděl však jen to, co se mu nepovedlo. Toužil být prvním trpaslíkem na císařském dvoře a dva roky o to místo bojoval s Fritzem Kleinem. Byl to boj na život a na smrt. Husárek si v podlosti se svým sokem nijak nezadal. Byl stejně zlý, nenávistný a rafinovaný. Uměl se vlichotit do císařovy přízně a ovládal 140 šklebů. Stříhal ušima a hrál na mandolínu. Hýkal jako osel a s úspěchem předváděl stonožku. Jeho šance byly vynikající, jenomže Fritz Klein měl prvotřídní špiony a ti vypátrali osudnou Husárkovu slabost. Španělský trpaslík byl nad pomyšlení vilný a ve vší tajnosti navštěvoval nevěstince. To bylo vítané sousto pro Kleina. Okamžitě donesl císaři, že neřestný skřet pravidelně porušuje šesté přikázání a obcuje s nejnestyratějšími vídeňskými nevěstkami. Je to hanebný smilník, který nemá na dvoře katolického monarchy co pohledávat. Jeho veličenstvo bylo upřímně zarmouceno. Husárek mu přirostl k srdci, ale fakta, s nimiž ho seznámil Klein, hovořila jasnou řečí. Smyslný trpaslík by byl zbytečnou komplikací. Smilník musel odejít z Vídně, aniž se splnil jeho sen. Císař ho povýšil na husarského hejtmana, ale požádal ho, aby se přestěhoval do Terstu nebo do Prahy. Vilný trpaslík dal přednost Praze, ale přísahal při své mandolíně, že Fritze Kleina zničí. A stále o to usiloval. Dvakrát najal všeho schopné hrdlořezy, aby Kleina zlikvidovali jakýmkoliv způsobem. Jenomže první císařský trpaslík se neprodyšně obklopil dobře vyzbrojenou a obezřetnou stráží. Vrazy v Praze zamordovali pouze nastrčeného dvojníka, o dva palce většího a velmi dobrosrdečného. Zůstala po něm vdova s třemi trpaslíčaty. Fritz Klein se srdečně smál a vzkázal Husárkovi, že Praha je sice šeredné město, ale on do ní přijede, aby na vlastní oči viděl, jak jeho neúspěšný soupeř pukne v steky. Málem to propásl, protože Husárek neměl k puknutí daleko. 37. Husarský hejtman se vztekal, kudy chodil. Křičel, že by si zasloužil šarži polního maršálka, neboť ve strategii předčí všechny císařské generály, včetně Golče, Radeckého a Laudona. Bude-li monarchie takto plýtvat talenty, určitě jednou zahyne. A nemusí to dlouho trvat. Pak si na husárka vzpomenou, ale už bude pozdě. Mrňavého bohatce nic neuspokojovalo. Zdálo se mu, že se za jeho zády všichni pošklebují a radují se z jeho problémů. Přemítal, jak se vyšvihnout na vyšší příčku společenského žebříčku a věřil, že k tomu nyní přece jen může dojít. Císařova smrt mohla pořádně zamíchat karty u císařského dvora. Fritz Klein se jistě pokusí vlichotit do přízně Ferdinanda Dobrotivého, ale nemůže si být jist úspěchem. Slabomyslný císař si na pidi muže příliš nepotrpí. Prý se jich dokonce bojí. Když se Fritz na císaře podíval, tak ten se prý rozplakal a zalezl pod stůl. Viděl v oblíbeném baviči nepříjemnou šelmičku, které sotva bude nakloněn. Taková situace by mohla být pro konkurenci mimořádně příznivá. Špioni z Vídně hlásili, že Fritz Klein silně znervózněl a jeho podpůrci od něho odtahují ruce. Tyhle zprávy slyšel husárek rád a přesvědčoval sám sebe, že je v jeho vlastním zájmu něco udělat. Musí se odhodlat k promyšlenému činu. Je třeba vymyslet plán, který by se nezhroutil. Vídeňský trpaslík je obezřetný, podezíravý a všeho schopný. Nenechá se jen tak srazit do kolen, kdyby měl alespoň nějakou zjevnou slabost. Přál si husárek, ale on si dává pozor, aby se nedostal do řečí. Já jsem vinou svých temných vášní těžce narazil. Doplatil jsem na ženské. Přistihli mě při orgích s šesticí dlouhonohých blondýn. Div mě kvůli tomu neuvrhli do temné kopky. Je to neuvěřitelná nespravedlnost. To, co si může dovolit kdejaký císařský oficír, je zazlíváno vznešenému a geniálnímu trpaslíkovi. Proč by právě on neměl mít právo vrhnout se do víru vášní? Tady v provinčním městě je to pochopitelně lepší, ale já patřím do Vídně nebo do Madridu. Jestli nemám zahynout v téhle díře, musím se dostat na kobylku Fritzi Kleinovi. Nynější císařské veličenstvo nad ním ochranou ruku jistě držet nebude.